Onu okumak Buyur istiyorum kardeşim, müsaadenizle. buyur. Diyor ki Özlem Arsoy, Kur'an Arap dilinde inmesine rağmen, ana dili Arapça olmasına rağmen Arap dünyası ve Arapların büyük kısmı neden bu yüce kitabı zerre kadar anlamamıştır? Bu vesileyle Kur'an'ı anlamamızı sağlayan Hakkı Yılmaz'a teşekkür ederiz diyorlar efendim. Evet. Şimdi Özden Arısoy'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi neden anlamamışlar diye bir şey. Şimdi aslında anlamamışlar diye bir şey yok. Kur'an anlaşılmayacak bir kitap değil. Herkes Kur'an'ı anlar. Kesinlikle anlar. Araplar zaten hele hele anlar. Kur'an'ın sadece dikkat edilecek bir noktası var. Kur'an'da bildiğimiz gibi muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Müteşabih ayetlerin tevilini uzmanlık ister. Bak anlaşılmasına değil yani. Ayeti herkes anlar. Ama tevilin noktasına geldiğimiz zaman orada biraz uzmanlık ister. Şimdi hani bunu daha önce bu konuyu ben birkaç defa açtıydım. Çeşitli örneklemeler de verdiydim. Evet. Dedim ki mesela şimdi Allah iki tane ayette Allah'ın yeryüzüne gelip yeryüzünü yani arzı küçülttüğünü, noksanlaştırdığını görmediler mi der. Tabii. Bu ayetin yapısı bu. Bu cümlede anlaşılmayacak bir şey var mı? Çok açık. Açık. Ama bu yeryüzündeki noksanlaştırma nasıl olur? Burada biraz ilim erbabı olur. Sen burada şöyle olabilir dersin, ben böyle olabilir derim, şu der, bu der derken en sonunda da astrofizikçi de gelir, jeolog da gelir. Bu noksanlaştırmanın dünyanın dönüşünden, bilmem işte merkez kaş kuvvetinden dolayı sürekli büyüklükten küçüklüğe doğru geçtiğini söyleyiverir. Tespit ederler. Ha, buna tevil diyoruz. Tevil. Bakın bunun ayetin anlaşılmasıyla ilgili değil. Biz ilk ayeti okuduğumuz zaman hepsinde yeryüzü noksanlaşıyormuş deriz. Hı. Bitti. Evet. Anlaşıldı. Anlaşılacağı olan budur. Muğlak bir şey yok. Ha, şimdi bunun arkasında da şey gelir işte tevil gelir. Uzman yapar bunu. Hı. Şimdi bir de Kur'an-ı Kerim'de onların bir şeyi var. Hud suresinde anlatılan 113. ayet. Onlar hani yok 39 şey Yunus'ta 39. Onlar yani henüz tevil gelmemiş ayetlere kafalarını takarlar diye de bir şey var. Yunus 39 zaten. Burada evet. Şöyle bir olay var. Şimdi Kur'an evet. Ebede kadar, kıyamete kadar devam edecek. Elde tazeliğini koruyacak bir kitap. Şimdi öyle bir olaylar vardır ki şu anda ayeti anlıyoruz. Ama tevilini henüz vakti gelmemiş. Evet. Zihnimiz, aklımız, fennimiz, tekniğimiz henüz o seviyeye gelmemiş olabilir. Evet. O öyle ayetler de olabilir. Onu da 100 sene sonra, 1000 sene sonra, 2000 sene sonra bir başkası tevil edecek. Bak anlayacaktır değil. Tevil. Anlama ayrıdır, evet. Tevil ayrıdır. Şimdi bunu önce bir ayrım. Ama genel olarak Müslümanlar arasındaki kanaat Kur'an'ın anlaşılmaması noktasında. Genel kanaat bu. Bu. Şimdi sizin hani mukaddimede sunduğunuz gibi kafirler el birlik olup Kur'an anlaşılmasın. Kendilerinin galip gelebilmesini Kur'an'ın anlaşılmamasına bağladılar. Fussilet 26'da bu ifşa edildi biliyorsunuz Allah tarafından. Ama nasıl yapıldı bu? Nasıl şey yaptılar? Sözlüklerin bazılarını anlam kayması yaptılar ama sırıtır bu da. Evet. Burada en büyük mesele şu. İslam öncesinde bir ehli kitap vardı. Tabii. Hani Hristiyan ve Yahudilerin din bilginleri. Kitap sadece onlardaydı. Başkaları kitabı, İncil varmış, Tevrat varmış. Var da hiç ne göreni var ne bileni var. Kimde? Ehli kitapta, hocalarda, hahamlarda, papazlarda. Şimdi bizim Anadolu'da da hani fıkraları var, şuyu var, buyu var, cahil halk. Kendisi Kur'an okumasını bilmez, anlamaz. Okusa da anlamadığından, kendini öyle yetiştirmediğinden bir sorunu olur. Fıkralara tabii. Dönüştü bu değil mi? Kime gerçek gider? Gerçek bu ama evet. Kime gider? Hocaya gider. Hemen. Hoca ne der? Kara kitaba bakayım. Bir kara kitaba bakalım işte. Kara kitapçılar yani, tamam mı? Kara kitapçılar. Evet. Türkiye'de de, Araplarda da böyle bir kara kitapçılar çıktı. Ve bu adamlar bundan geçinir oldu. Evet. Bak bunlar normal olarak iş, sanatkar şu bu falan filan. Hani daha önce çok dedik yani peygamberlerin hepsinin kendi meslekleri vardı. Kendi birikimleri vardı. Dinle ilgili kimseden çay bile içmediler diyeyim. Yani o gün bir bardak su içmediler. Hep kendilerinden ikram ettiler. Ama bu ehli kitapsa hep halkı sömürdü. Tam tersine. Tam tersine. Evet. O gün de sömürdü. Bugün de böylece ayrıca sömürüyorlar. Evet. Buyurun. Şimdi bunu neden yaparlar? Bak, bunu neden yaparlar kardeşim? Halk Kur'an'ı bir anlarsa var ya, düzenleri dümenleri bozulur. Korku o. Korku o. Yani ve durmadan vatandaşa sen Kur'an'ı anlayamazsın. Hocamıza soracağız. Şu yenir mi, içilir mi? Ya Kur'an'a bakın bakalım. Allah tayyibatı helal etmiş, havaisi haram etmiş. Ölçü bu kadar. Sen bunu öğrense vatandaş bulmuş ama gidip hocasına soracak. Hocasına soracak. O da kara kaplı kitaba bakacak. Haram diyecek, helal diyecek. Bilmem şu bu yapacak. Şimdi foyaları çıkacak. Neden? Ya şimdi bir adam Kur'an'ı okuyup şöyle bir baktığı zaman kendisi Allah'ın kendisinin en yakını, tabii, kendisini en seveni, anladın mı? Tabiri caizse, bu sözcüğü kullanmak istemem de, en yakın dostunun Allah olduğunu öğrenir. Evet, kesinlikle öğrenir. Tamam mı? Kesinlikle. Bunu öğrenir. Evet. Kendisine daha yakın olduğunu, kendinden yakın olduğunu, derdiyle tasasının o ilgilendiğini, müracaat ettiği zaman, başvurduğu zaman derdine derman olacağını, yol göstereceğini, Kur'an'la hepsini öğrenir. Evet. Allah'la kendisi temas kurar. Kur'an'ı okuyucu olursa bunu öğrenir. Daha ne öğrenir? Peygamberin onun en samimi arkadaşı olduğunu öğrenir. Evet, evet. Kur'an'a bir bakar ki, Allah diyor ki peygamber için o sizin arkadaşınız diyor. Arkadaşınız diyor. Açık, arkadaşınız açık, diyor. Tamam mı? Diyor. Arkadaşınız. Bunu öğrenir. Peygamberi arkadaşı, velisi olursa bir başka yerde de size en yakın veli Allah ve Resulüdür dediğini, en yakını yine peygamberi olduğunu öğrenecek olursa bunlara iltifat eden olmaz yani. İltifat eden olmaz yani. Çok güzel. Onun için, evet. Onun için ne yaptılar? Kur'an anlaşılmasın diye bazı şeyleri, ya sen anlayamazsın, ne var? Bunu anlamak için işte peygamberin hadisleri vardı, bilmem şu vardı. Bunlar da ne? Bunlar da zaten dini bozan rivayetler. Bunu anlattım değil mi? Tabii. Geçen de Kelale ile ilgili o toplu programda da bahsettim değil mi? Evet efendim. Bir sözcük anlamı var. Ya. Bir de hadisçilerin getirip şey yaptığı var. Hadisçilerin şeyinden çıkacak olursan, hareket edecek olursan tabii ki Kur'an anlaşılmaz. Allah matematik bilmez diyecekler. Ya öyle de derler. Öyle anlaşılmaz. Evet, maalesef. Ama yalın olduğu zaman, tabii, açık, öz anlamıyla olduğu zaman anlatılır. Daha önce o Cibril hadisi dedikleri hani peygamberin imana, İslam'a, ihsana anladım, yüklediği anlamları da hep sözlük anlamının dışında anlamlar. Evet. O zaman peygamber o anlamın, peygamberin yüklediği o anlamı kim bilecek? Evet. Kur'an'daki anlam değil ki o. Evet. Onun için sen öyle deyip Kur'an'dan milleti uzaklaştıracaklar. Şimdi gelelim Arap milletine. Arap milleti. Bak şimdi Araplar. Arapların elinde de aynı bizim, yani bugün vakıf olduğumuz, muttali olduğumuz, elimizde olan kaynaklar, kitaplar, bilgilerin hepsi mevcut kardeşim. Arapların da bugün şeyi anlamadı diye, anlayamayacak diye bir olayları yok. Bak, bal gibi anlarlar. Bu konuyla ilgili Avusturya'da gelişmiş, bana da not ettiler, yollardı böyle bir gelişen olayı. Bir Müslüman, Kur'an eri çocuğun, Uğur Çiğdem ismini veriyorum, tamam mı? Evet. Onun bir Arap'la bir konuşması var. Evet. Bunu buradan nakledivereyim de başta Özden Arısoy kardeşimiz de bu olayı ve herkes de bu işin iç yüzünü görsün bilsin. Şimdi yazısı şöyle, fazla uzun değil. Dün bir kursta Suriyeli Sünni bir Arap ile teneffüste ayaküstü salat konusu üzerine 5 dakika konuştum. Arapçam yok. O da Türkçe bilmiyor. Sohbeti Almanca yaptık. Salat Arapçada ne demek? Soruyor. Dua, ibadet. Salavat ne demek? Çoğul, yani salatın çoğulu. İyi. Ahzab 56'yı biliyor musun? Güzel. Allah ve melekleri peygambere salat eder. Ey iman edenler siz de salat edin. Burada salatı nasıl anlıyorsun? Allah peygambere ibadet mi ediyor? O ayet biraz karışık. Öyle diyor. Öyle diyor. Şimdi sormuş. Lisanül Arabu biliyor musun? Evet. Orada salat kelimesinin destek anlamına geldiği yazıyor. Bu durumda ayet Allah ve melekleri peygambere destek verir. Ey iman edenler siz de destek verin anlamına geliyor. Evet. Evet. Dua ile ibadet ile destek almış oluyorsun. Fakat Lisanül Arap biraz şey yani sadece orada değil ki Tacül Arus'ta da yazıyor. Doğru. Salat böyle bir anlamı var. Fakat bu Araplar arasında da çok tartışmalı bir konu. Tartışma haline getirmiş. Başım. Fakat dikkatli olmak lazım. Kesin doğru budur. Benim bildiğim doğru dememek lazım. Öyle demiyorum zaten. Ben araştırıyorum, öğreniyorum. Böyle bir anlamı buldum ve tüm salat ayetlerinde bu anlam oturuyor. Teneffüs bitti, konu kapandı. Araplar salat izlenimim diyor. Araplar salat konusunda bilgi sahibi. Biliyorlar. Durumu biliyorlar. Yani onlara yabancı değil. Tahminim toplum baskısı nedeni ile üzerinde konuşmuyorlar. Olay bu. Baskı. Evet. Olay bu. Ya şimdi bütün yani bu ilmihal kitaplarındaki, fıkıh kitaplarındaki tenakuzlar, çelişkiler, şunlar, bunlar. Bunu herkes fark eder. Her evet. Müslüman fark eder. Evet. Aklı olan herkes fark eder. Kur'an öyle diyor. Evet. Aklı olan inceler bunu bulur. Ama Kur'an'dan işte uzaklaştırmak belirli bir kitle, yani daha doğrusu daha net söyleyeyim, tufeyli, asalak bir kitle, tamam mı? Kendileri toplumu sömürebilmek için bu şeyi, yani Kur'an'ı sen anlayamazsın, evet. Hocalar anlayacak, Kur'an şusuz anlaşılmaz, Kur'an busuz anlaşılmaz gibicesine şeyi bunlar ortaya atıyor. Evet. Olay bu kadar basit. Bazı kitaplar açıktan açığa yazıyorlar. Kur'an anlayamazsınız. Bunu anlamak ya için şimdi, 50 sene şunu tabii yapacaksın. Tabii ki böyle 100 sene bir şey böyle de var. Hani şimdi utanmadan bir de yazıyorlar. Kur'an Müslümanlığı diye bir kafirlik icat evet. edildi gibicesine. Maalesef. Bir şeyler de çıkardılar biliyorsun. O da çıkartıldı. Şimdi bu mantığa göre de dünyanın en büyük kafiri Kur'an Müslümanı olan peygamberimizdir. Yani. Böyle olacak o zaman Allah korusun. Tabii tabii. Yani, bunu düşünemezler ki yani. Yazık. Şimdi adam gözünü karartmış. Buradan geçiniyor, buradan besleniyor. Evet. Kapısında binlerce kulu var. Tabii. Millet orada bağında, bahçesinde çalışıyor alın teriyle. Çorunun çocuğun rızkını getirip kendisi evet. yiyemiyor. Bu asalaklara teslim ediyor. Bunlar da böyle geçinip gidiyor. Evet. Onun için Kur'an anlaşılmaz diyenlerin hepsini art niyetli insanlar. Kesinlikle öyle. Özellikle evet, kesinlikle. Kur'an Türkünce de, Türkçe'ye çevrildiği zaman... Rusunca da Rusya çevrildiği zaman İngilizcesinde tabii. İngilizce konuşanlar da Arabında da anlaşılmayacak bir kitap değil. Tabii. Açık. Onu burada açık. Özetle evet. burada kardeşimize bunları açıklayıvermiş olayım. Çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.